کلی شهید سو جانان هم شهید سو هم شهید سو هان زنیم گری ارمان هم شهید سو کلی شهید سو جانان هم شهید سو شهید سو هان زنیم گری ارمان هم شهید سو منبر او حجرا د مسجد هذا محراب او منار د مسجد هذا منبر او حجرا د مسجد هم سافر طالب جان هم شهید سو شهید هم غنیم گڑی ارمان هم شهید سو کلی شهید سو جانان هم شهید سو هم شهید سو هم غنیم گڑی ارمان هم شهید سو کلی شهید سو جانان هم شهید سو شهید سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو ها غریب زموش دکلی امام امام د ټول وطن زړه خدمتگار د اسلام ټول وطن سره خدمتگار د اسلام حافظ شهید سو قران هم شهید سو شهید حافظ شهید سو قران هم شهید سو شهید ها غنیم گړی ارمان هم شهید سو کلی شهید سو جانان هم شهید سو هم شهید سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو شهید سو کلی شهید سو جانان هم شهید سو شهید سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو شهید سو چی پر سن او بورا گند فزا چی پر ټول و بلبلان د فزا هغه نسیم او بورا گلاب سنچی ریحان هم شهید سو د گلاب سنچی ریحان هم شهید سو شهید ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو کلی شهید سو جانان هم شهید سو هم شهید سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو شهید سو کلی شهید سو جانان هم شهید سو شهید سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو شهید سو نلریش نختی حدیر پرسرو دسر المرو قبرستان هم شهد سو دسر المرو قبرستان هم شهد سو دسر المرو قبرستان هم شهد سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهد سو کلی شهید سو جانان هم شهید سو هم شهید سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو کلی شهید سو جانان هم شهید سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو سنگ زندان زندان مرگی مرگی کلتا سنگ بزن و پخوانی کلتا زندان زندان مرگی مرگی کلتا گل سو شهید گلستان هم شهید سو گل سو شهید گلستان هم شهید سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو کلی شهید سو جانان هم شهید سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو کلی شهید سو جانان هم شهید سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو خاموش خاموش و اوید پوینو چی لکلی و دزل پوینو خاموش خاموش و اوید پوینو دا احمدی ها دیوان هم شهید سو دا احمدی ها دیوان هم شهید سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو کلی شهید سو جانان هم شهید سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو کلی شهید سو جانان هم شهید سو ها غنیم گڑی ارمان هم شهید سو